और आजकल भी ऐसा होता है, जब देखा दिन अच्छे है तो लोगों को लूटते रहे और आखिर बाजार से आउट हो गए। फिर तो 2-4 साल बाहर रहे, दोबारा इन होने की कोशिश कर रहे हैं, इससे माफ करवा, इसको ये कहलवा, इससे छुड़ा। मुसलमानों के माल से खेलना मुसलमानों जायज नहीं है। ومن ثم لا درهم ولا دينار, قیامت کو درہم و دینار نہیں ہوگا, اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑے گی۔ اور سرتاج رسول کا فرمان سنیے, جب جنازہ آیا 2 دینار جنازہ تھا, کتنے دینار؟ آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا, جب تک وہ ذمہ داری نہیں لے گا محمد مصطفیٰ اس کا جنازہ نہیں پڑھائے۔ شہید کا درجہ کتنا مبارک ہے, کتنا بلند درجہ ہے, لیکن سرتاج رسول کا فرمان ہے یغفر للشہید کل شہی الا الدین, شہید کے سارے گناہ معاف اللہ فرما دیتے ہیں خون کے پہلے قطرے پہ, لیکن قرض معاف نہیں ہو۔ مسلمانوں, یہ تجارت بہت مبارک کام ہے, لیکن مسلمانوں کے مالوں سے کھیلنے سے بچاؤ۔ آج انسان اس مال کی حوث میں کیا کچھ کرتا ہے۔ سیدنا امام بخاری سید المحدثین رات کو سودا کیا 5,000 درہم کا, صبح اٹھے ایک شخص آتا ہے 10,000 لے لو یہ ڈیل میرے ساتھ کر۔ کہا محمد بن اسماعیل نے ابھی زندگی اور بھی گزارنی ہے۔ کہا آپ کو ڈبل مل رہا ہے پروفٹ۔ کہا اس پروفٹ کو لے جاؤ, وہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا وہ اس سے ڈبل ٹرپل بھی دینے پہ قادر ہے, جو بات کر دی ہے اس کو میں چینج نہیں کر سکتا۔ ایمان ہے, تقویٰ ہے, دل کی خوبصورتی ہے۔ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کشتی میں سوار ہوئے, جب ناؤ کرایہ دینے کے لیے درہم و دینار کی پوٹلی نکالی, ایک شخص دیکھ رہا تھا, جب ادائیگی ہوگی تو کہتا ہے میرے اتنے درہم جو ہیں وہ گم گئے ہیں, کس نے نکال لیے؟ اور ٹھیک وہی فگر بتایا جو گنتے گنتے اس نے چیک کیے تھے امام بخاری کے پاس۔ تلاشی شروع ہوئی, پوٹلی پکڑی, سمندر میں پھینک دی۔ تلاشی ہوئی, مال نہیں نکلا۔ کہا آپ کے پاس مال تھا کدھر گیا؟ کہا یہ لوگ مجھے نہیں جانتے, میرا رب پہ توکل ہے, میرا رب مجھے دے گا۔ تم نے چاہا تھا کہ میرے دینی کیریئر کو بدنام کرو, میں اپنے دین کا نقصان نہیں ہونے دوں گا, میرا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ دین کا پریوٹی میں جو رکھنے والا ہے اللہ اس کو ہمیشہ عزت دیتا ہے۔ چند ٹکوں کے پیچھے ڈھیل توڑے, چند ٹکوں کے پیچھے پروفٹ کی ریشو کو چیک کرے, یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا دل نصیب فرمائے جس میں تقویٰ ہو۔